मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज किसी को पूछना तो नहीं है? पृष्ठ संख्या 199। हाँ जी बोली। कल के बारे में, कल मैं जब पूछा था आपको कि मनुष्य को दिखाने के लिए बंदर को कह सकते कि साधरने के हिसाब से, तो आपने कहा बंदर को भी ले सकते हैं, लेकिन बंदर में मुझ है तो मनुष्य में नहीं है, इसको कैसे बताया? केवल उसकी प्रवृत्ति के लिए बताया जा रहा है, उसके सारे धर्मों को थोड़ा बताया जा रहा है। मतलब किसी को ये तो बंदर है, ये जो कहा जा रहा है वो उसकी प्रवृत्ति को लेकर के कहा जा रहा है। जिस तरह बंदर करता है ना, वैसा ये आदमी कर रहा है, बच्चा कर रहा है, इसलिए उसको बंदर कहा। ना कि वो उसको ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा बंदर होता है वैसा ही यही है। मतलब बंदर के चार पाँव होते तो इसके भी चार पाँव होते हैं, उसका पूंछ होता है, ये नहीं बताया जा रहा। केवल उसके एक प्रवृत्ति को बताया जा रहा है, जैसी प्रवृत्ति बंदर में होती है वैसी प्रवृत्ति इसमें भी है, इसलिए उसके समान ही है, समानता बताई जा रही है। तो प्रमाण को लेकर के चल रहे हैं, उपमान प्रमाण को। उपमान प्रमाण सिद्ध नहीं होता, अत्यंत प्राय और एक देश की समानता से उसको उपमान नहीं कह सकते। तो सिद्धांती ने उत्तर दिया, नहीं, प्रसिद्ध धर्म को लेकर के ही, प्रसिद्ध धर्म की समानता को लेकर के उपमान की सिद्धि होती है, और आपने जिस बात को लेकर के खंडन किया उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। तो पूर्व पक्षी इस बात को हटा करके, अच्छा कोई बात नहीं, अस्तु तर्री उपमानम अनुमानम, वो कहता है ठीक है हम मान लेते हैं आपकी बात को। हाँ जी, किसका नहीं हुआ भाष्य? वैसे ही आप भाव बताया था, शब्दार्थ नहीं हुआ। ठीक है, आप शब्दार्थ भी देख लीजिएगा, तो सूत्रार्थ तो हो गया था। न साधर्म्यस्य कृत्स्न प्राय अल्प भावम आश्रित्य उपमानम प्रवर्तते। साधर्म्यस्य, साध्यर्म को, समान धर्म को लेकर, कृत्स्न संपूर्ण धर्मों को लेकर के, या प्राय अक्सर बहुत सारे धर्मों को लेकर के, अल्प यानी किसी एक धर्म को लेकर के उपमान प्रमाण प्रवृत्त नहीं होता है। किम तर्री, फिर कैसे प्रवृत्त होता है? प्रसिद्ध साधर्म्या साध्य साधन भावम आश्रित्य प्रवर्तते। प्रसिद्ध साध्यर्म के, प्रसिद्ध साध्यर्म की समानता से जो साध्य को सिद्ध करने वाला होता है उसी को उपमान प्रमाण कहते हैं। तो प्रसिद्ध साध्यर्म को आश्रय बना करके ही उपमान प्रवृत्त होता है। यत्र च एतदस्ति, यत्र च एतदस्ति न तत्र उपमानं प्रतिषेद्धुं शक्यम्। जहां पर ये बात आएगी प्रसिद्ध साध्यर्म, वहां पर आप उपमान प्रमाण का खंडन नहीं कर सकते। तस्मात् यथोक्त दोषो न उपपद्यते। जो आपने दोष दिखाए हैं संपूर्ण प्राय और एक देश को लेकर के वो दोष सिद्ध नहीं होता। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अस्तु तर्री उपमानम अनुमानम। अच्छा ठीक है, ये जो आपने कहा हम आपकी बात को मान लेते हैं, पर हम ये कहना चाहते हैं उपमान इसको ना कह के अनुमान कहना चाहिए। क्यों? तो उत्तर देता है, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, बोलिए। प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धे, सूत्रार्थ सरल है। प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होने से, प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होने से इसे उपमान न कहकर अनुमान कहना चाहिए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होने से इसे उपमान न कहकर अनुमान कहना चाहिए। यथा वो कहता है, यथा धूमेन प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य वहन्ने ग्रहणम अनुमानम। अनुमान को अनुमान क्यों कहते हैं? तो वो बता रहा है जैसे धूमेन, धुमे से कैसा है वो धुआं, प्रत्यक्षेन, प्रत्यक्ष है जिसको हम देख रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से धुएं को देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष धुएं से अप्रत्यक्षस्य वहन्ने, जो अप्रत्यक्ष नहीं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है कौन, वहन्नी अग्नि, जिसके साथ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से धुएं के द्वारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जिसका नहीं है उस अग्नि का ग्रहण यानी ज्ञान होता है, इसी को अनुमानम अनुमान कहते हैं। एवं इसी प्रकार से गवा प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य गवयस्य ग्रहणमिति। एवं इसी प्रकार से गवा प्रत्यक्षेण, जो प्रत्यक्ष गाय है, प्रत्यक्ष गाय के द्वारा अप्रत्यक्षस्य गवयस्य, जो अप्रत्यक्ष है जिसका प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे गवय गवय का यानी नीलगाय का ग्रहणम ग्रहण होता है। न इदम अनुमानात विशिष्यते, ये जो गवय का ज्ञान हो रहा है नीलगाय का, ये अनुमान से विशेष नहीं है, अनुमान से भिन्न नहीं है, उसी की तरह है गाय को देख करके हम गवय का यानी नीलगाय का अनुमान कर रहे हैं, दोनों में समानता है, इसमें विशेषता नहीं है, इसलिए न इदम अनुमानाद विशिष्यते, ये अनुमान प्रमाण से भिन्न नहीं है, उसी के समान है, इसलिए इसको अनुमान न उपमान न मान के अनुमान मानना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी। अब सिद्धांत इसका उत्तर देते हैं, विशिष्यते इत्याह इति आह, हम ऐसा कहते हैं कि विशिष्यते ये तो विशिष्ट है, भिन्न है, उपमान जो है अनुमान से भिन्न है। कया युक्तिया, किस युक्ति से ये भिन्न है, किस प्रमाण से या किस तर्क से, किस कारण से ये भिन्न है, तो उत्तर देते हैं, न अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्याम। वो कहते हैं न अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणम प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्याम। सूत्रार्थ लिखिएगा, अप्रत्यक्ष गवय गवय से या अप्रत्यक्ष नीलगाय से, ऐसा कर लीजिएगा, अप्रत्यक्ष नीलगाय से नहीं, अप्रत्यक्ष नीलगाय में, अप्रत्यक्ष नीलगाय में उपमान प्रमाण के, अप्रत्यक्ष नीलगाय में उपमान प्रमाण के प्रयोजन को हम नहीं देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष नीलगाय में उपमान प्रमाण के प्रयोजन को हम नहीं देख रहे हैं। ये सिद्धांति का सूत्र है, नहीं समझ में आ रहा है। ये कह रहे हैं जो गवय नीलगाय है उस नीलगाय में जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, तो अप्रत्यक्ष नीलगाय में उपमान प्रमाण का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को हम नहीं देख रहे हैं। यानी उपमान प्रमाण का जो प्रयोजन है वो कुछ और है, उपमान प्रमाण का जो प्रयोजन है कुछ और है, और आप जो प्रयोजन को सिद्ध करवाना चाह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष गाय है इसको देख करके हम नील गाय का अनुमान कर रहे हैं, ठीक है। तो उपमान प्रमाण का ये प्रयोजन नहीं है कि अप्रत्यक्ष गाय जो अप्रत्यक्ष नील गाय है उसका ज्ञान हमको इस रूप में होता है, ऐसा उपमान प्रमाण का प्रयोजन नहीं है। जो अनुमान प्रमाण का प्रयोजन है वैसा प्रयोजन उपमान प्रमाण का नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं उपमान प्रमाण का जो प्रयोजन है वो ना दिखने वाले नीलगाय को का ज्ञान करने में प्रयोजन उसका पूरा नहीं होता है। जो नीलगाय दिखाई नहीं दे रहा है उसका ज्ञान करने में उपमान प्रमाण का प्रयोजन पूरा नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? कब प्रयोजन पूरा होता है? जब हम नीलगाय को प्रत्यक्ष देखेंगे तब उपमान प्रमाण का प्रयोजन पूरा होता है। अभी तो केवल किसी ने बताया हमको जैसी गाय होती है वैसे नीलगाय होता है, उसने हमको बताया, हमने शब्दों से जाना, ये तो शाब्दिक हो गया, ठीक है ना। उसको उस रूप में अच्छा नीलगाय के समान गाय के समान नीलगाय होता है ऐसा हमने केवल उनके शब्दों को सुन करके जाना, ये तो शाब्दिक हो गया। इतने में उपमान प्रमाण का प्रयोजन पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। उपमान प्रमाण का प्रयोजन तब पूरा होगा जब हम कहीं जाएंगे, कहीं नीलगाय सामने आ जाएगा, जब वो प्रत्यक्ष होगा, जब प्रत्यक्ष उस नीलगाय को देख करके उसने जो बात बताई है उसकी बात को मन में ला करके उस गाय के साथ इसकी इसका तुलना करते हैं, फिर हम समझते हैं हाँ इसी का नाम नीलगाय है, तब उपमान प्रमाण प्रयोजित हो जाता है, ठीक है। यही कहना चाहते हैं यहां पर। तो सूत्र का अर्थ यही है। हाँ जी, हम नहीं देख रहे हैं इसका अर्थ कहां से निकला? न पश्याम, न नहीं है क्या? सूत्र देखो, न अप्रत्यक्ष, नहीं यहां तो लगा ही नहीं है नकार। अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य न पश्याम, ऐसा है, ठीक है। हाँ जी, यदा ही उपयुक्तोपमानो गोदर्शी गवा समानम अर्थम पश्यति। यदा ही जब उपयुक्त उपमान गोदर्शी, उपयुक्त उपमान, उपमान का प्रयोग करने वाला, उपमान का प्रयोग करने वाला गोदर्शी गाय को देखने वाला जो प्रत्यक्ष गाय को देख रहा है वह गवा समानम अर्थम, गाय के समान अर्थ को, यदा पश्यति जब देखता है जंगल आदि में जहां भी जाकर के, तदा तब, इसका मतलब यह है कि किसी ने किसी को स्पष्ट बता दिया है, किसी ने बोला नील गाय होता है तो दूसरे ने बोला है कि नील गाय क्या होता है, तो उसको बोलने वाले ने समझाया देखो नील गाय उसको कहते हैं जैसे आप इस गौशाला में देख रहे हो ना गाय को, इसी की तरह वो भी होता है, उसने उसको समझाया और वो प्रत्यक्ष इस गाय को तो देख ही रहा, ठीक है ना। तो उपयुक्त उपमान, उपमान का उसने प्रयोग किया, अच्छा यहां पर शब्दों से प्रयोग किया है, अच्छा इस गाय के समान होता है वो नील गाय, ठीक है। उसका प्रयोग इस रूप में शब्दों से किया। पर गोदर्शी गाय को तो प्रत्यक्ष देख रहा है, गाय को तो उसने प्रत्यक्ष देखा और उस उपमान का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसा उपमान प्रमाण का प्रयोग करने वाला गवा समानम अर्थम, गाय के समान अर्थ को, यदा पश्यति जब वो जंगल में कहीं उसको देखता है, तदा उस समय, अयम गवय इत्यस्य संज्ञा शब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते, उस स्थिति में अयम गवय, ये गवय है, इति अस्य संज्ञा शब्दस्य, इस संज्ञा शब्द को, ये जो गवय ऐसा जो शब्द है नाम है, इस शब्द को, इस संज्ञा को व्यवस्थां प्रतिपद्यते, उस गाय के साथ, गाय रूपी अर्थ के साथ जोड़ करके वो व्यवस्था को प्राप्त होता है, यानी यही गाय, यही नील गाय है, ऐसा वो समझता है प्रत्यक्ष। न च इदम अनुमानमिति, ये अनुमान तो नहीं होता ऐसा, न च इदम अनुमानम, अनुमान ऐसा तो होता नहीं है, अनुमान की प्रक्रिया अलग है और उपमान की प्रक्रिया अलग है। यहां तक स्पष्ट हो गया? फिर अगली बात कह रहे हैं, परार्थम च उपमानम, उपमान जो होता है वो दूसरे के लिए होता है, स्वार्थम नहीं होता है, परार्थम होता है। और अनुमान कैसा होता है? अनुमान दोनों होता है, दूसरे के लिए भी होता है और स्वयं के लिए भी होता है। अनुमान प्रमाण जो है वो स्वयं के लिए भी होता है, दूसरे के लिए भी होता है, पर उपमान जो है परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है। स्वयं के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो उसके लिए तो प्रत्यक्ष है, वो दोनों को जानता है। जो व्यक्ति दोनों को जानता है तो उसके लिए उपमान का मतलब ही नहीं। जो व्यक्ति दोनों को नहीं जानता, एक को जान रहा है एक को नहीं जान रहा, उस व्यक्ति के लिए उपमान होता है। इसलिए कह रहे हैं परार्थम च उपमानम, उपमान दूसरे के लिए है। यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम तदर्थम, उसी बात को परार्थम च उपमानम को ही समझा रहे हैं। यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम, यस्य जिसके लिए उपमेय जो है, यानी यहां उपमेय क्या है, जानने योग्य नील गाय, वो अप्रसिद्धम अज्ञात है, उसने देखा नहीं है, उसने जाना नहीं है, देखा नहीं का मतलब है उसने जाना नहीं है। यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम, जिसके लिए ये जानने योग्य नील गाय अप्रसिद्ध है, अज्ञात है, तदर्थम उसी के लिए उपमान प्रमाण होता है। प्रसिद्धो भयेन क्रियते, उभयेन प्रसिद्ध, जो दोनों से जो प्रसिद्ध है, यानी दोनों से जो ज्ञात है, जो बताने वाला है, वो उभयेन प्रसिद्ध, दोनों के द्वारा ज्ञात है वो, यानी दोनों को जानता है, गाय को भी जानता है और नील गाय को भी जानता है। तो उभयेन प्रसिद्ध, दोनों से जाना हुआ व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के द्वारा क्रियते बताया जाता है दूसरे को। हाँ जी, कहाँ से? यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम, यस्य जिसको, जिस व्यक्ति को, या जिस व्यक्ति के लिए उपमेयम जानने योग्य पदार्थ, जैसे गवय अप्रसिद्धम अज्ञात है, उसको पता नहीं नीलगाय क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ही, तदर्थम उसी व्यक्ति के लिए ही उपमान प्रमाण होता है। फिर कहा प्रसिद्धोभयेन क्रियते, प्रसिद्धोभयेन मनुष्येन क्रियते, जो इन दोनों को जानता है, उभयेन प्रसिद्ध, दोनों के द्वारा जो प्रसिद्ध है, ज्ञात है, उसी व्यक्ति के द्वारा क्रियते है, बताया जाता है दूसरे को। वो तो दोनों को जानता है, पर जो नहीं जानता उसके लिए बताया जाता है। स्पष्ट हो गया? अगली बात, परार्थम उपमानमिति चेत, पूर्व पक्षी सिद्धांती के ऊपर आक्षेप कर रहा है यहां पर। परार्थम उपमानमिति चेत, आपने कहा ये उपमान परार्थ होता है, ऐसा जो आपने कहा ये बात ना उचित नहीं है, ये बात उचित नहीं है। क्यों? स्वयमपि अध्यवसायात, बताने वाला स्वयं भी तो अध्यवसाय करता है, निश्चय करता है, स्वयमपि अध्यवसायात, बताने वाला भी तो निर्णय करता है ना, यथा गो तथा गवय, ऐसा वो भी तो निश्चय करता है। स्वयमपि अध्यवसायात, स्वयं के द्वारा भी निश्चय कर लेने से, ये केवल परार्थ नहीं है, स्वयं के लिए भी होता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है ये सारा, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। ये परार्थम परार्थम उपमानमिति चेत ये भी वार्तिक है और ना भी वार्तिक है, फिर स्वयं अपि अध्यवसायात ये भी वार्तिक है। अब कहते हैं भवती च भो स्वयं अध्यवसाय यथा गौ एवं गवय इति, वो कहते हैं भो संबोधन किया जा रहा है सिद्धांती के लिए, आप ये कैसे कह सकते हो स्वयं अपि अध्यवसाय भवति, स्वयं के लिए भी तो अध्यवसाय होता है, स्वयं भी तो निर्णय करता है वो, यथा गौ एवं गवय जैसी ये गाय है वैसा ही नील गाय है, ऐसा स्वयं भी तो निश्चय करता है वो, आप ऐसा कैसे कह सकते कि दूसरे के लिए ही होता है, स्वयं के लिए भी तो हो रहा है। अब सिद्धांती उसका उत्तर देता है, न अध्यवसाय प्रतिषिध्यते, अध्यवसाय न प्रतिषिध्यते, अध्यवसाय न प्रतिषिध्यते, ये जो निश्चय है जैसा जैसी गाय होती है वैसा ही नील गाय होता है, ऐसा जो अध्यवसाय है जो निश्चय है निर्णय, इसका कोई प्रतिषेध हम नहीं कर रहे, इसका हम प्रतिषेध निश्चय को प्रतिषेध हम कर रहे नहीं, निश्चय उसको भी होता है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उपमानम तो तन्न भवति, उपमानम ये जो उपमान प्रमाण है ये उपमान प्रमाण तो तत् न भवति, उसके लिए नहीं होता है, बताने वाले के लिए नहीं होता, उपमान प्रमाण उसके लिए नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, प्रसिद्ध साध्यर्म्यात, साध्य साधनम उपमानम, उपमान की परिभाषा ये है कि प्रसिद्ध साध्यर्म से साध्य को सिद्ध करने वाला ही उपमान होता है, यानी वो साध्य है उसके लिए, मेरे लिए तो साध्य थोड़ा है, मैं तो जानता हूं, पर जिसके लिए वो साध्य है उसके लिए उपमान होता है। न च यस्य उभयम् प्रसिद्धम्, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, यस्य उभयम् प्रसिद्धम्, जिस व्यक्ति के लिए ये दोनों ही प्रसिद्ध है, मतलब गाय भी प्रसिद्ध है और गवय भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध का मतलब ज्ञात है, यस्य उभयम् प्रसिद्धम् ज्ञातम्, जिसके लिए दोनों ज्ञात हैं, दोनों को वो जानता है, तम प्रति उसके प्रति साध्य साधन भाव न विद्यते, उसके लिए साध्य साधन भाव नहीं होता है, मतलब उसके लिए नील गाय जो है साध्य हो और गाय जो है साधन हो ऐसा नहीं होता है उसके लिए, ये साध्य साधन भाव तो उसके लिए होता है जो नहीं जानता है। बात स्पष्ट हो गई। अथापि और एक बात इससे भी स्पष्ट होता है, ये अनुमान नहीं होता, ये उपमान अलग ही है, बोलिएगा तथा इति उपसंहारात उपमान सिद्धे न अविशेषः, तथा इति उपसंहारात, ये जो उपमान प्रमाण होता है इसका जो उपसंहार होता है तथा शब्द के द्वारा उपसंहार होता है, यथा तथा, यथा गौ तथा गवय, जैसी ये गाय है वैसा ही नील गाय होता है, तथा इति उपसंहारात, तथा ऐसा कहके उपसंहार किया जाता है तभी उपमान सिद्धे, तब उपमान की उपमान प्रमाण की सिद्धि होती है, पर अनुमान में ऐसा नहीं होता है, उपमान में तो ऐसा होता है तथा इति उपसंहार, मतलब जैसा जैसी गाय वैसा नील गाय, यथा गौ तथा गवय, ये जो तथा ऐसा कहकर के जो उपसंहार कर रहे हैं ना, ऐसा उपसंहार अनुमान में नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं तथा इति उपसंहार के माध्यम से उपमान सिद्धे, उपमान की सिद्धि होने से उपमान अनुमान प्रमाण नहीं होता है, यानी दोनों में समानता नहीं। सूत्रार्थ लिखिएगा तथा इति उपसंहार के माध्यम से, तथा इति उपसंहार के माध्यम से तथा इति उपसंहार के माध्यम से उपमान प्रमाण की सिद्धि होने से, उपमान प्रमाण की सिद्धि होने से उपमान और अनुमान में समानता नहीं है, उपमान और अनुमान में समानता नहीं है, अर्थात भिन्नता है। भाष्य सरल है, तथा इति समान धर्मोपसंहारात उपमानम सिद्ध्यति न अनुमानम। तथा इति करके समान धर्म को लेकर के उपसंहार करने से, समान धर्म का मतलब यहाँ प्रसिद्ध समान धर्म, तथा इति के माध्यम से प्रसिद्ध समान धर्म को लेकर के उपसंहार करने से उपमान प्रमाण की सिद्धि होती है, परंतु न अनुमानम, अनुमान में ऐसा नहीं होता है। परंतु न अनुमानम, अनुमान प्रमाण में ऐसा नहीं होता है। अयम च अनयोः विशेष इति, अयम ये जो तथा इति उपसंहार है ये अनयोः इन दोनों में, उपमान और अनुमान में विशेष है, इसलिए विशेषता है, समानता नहीं है दोनों में। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। अयम च अनयो विशेष, अयम यह जो है तथा इति समान धर्म उपसंहार, ये जो तथा इति समान धर्म के द्वारा जो उपसंहार किया जाता है ना, यह अयम का मतलब है ये, अनयो विशेष उपमान और अनुमान में विशेष है, इन दोनों में ये विशेष है तथा इति उपसंहार करना, तथा इति उपसंहार करना यह इन दोनों में विशेष को बता रहा है। ठीक है, उपमान प्रमाण की परीक्षा हो गई, अब शब्द प्रमाण की परीक्षा की जा रही है। बोलिएगा, शब्दोनुमानम अर्थस्य अनुपलब्धेः अनुमेयत्वात्। वो कहते हैं शब्दोनुमानम, शब्द को अनुमान मानना चाहिए, यानी शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण मानना चाहिए। क्यों? अनुमेयत्वात्, अनुमान करने योग्य होने से, अर्थ का तो अनुमान किया जाता है वहां पर, तो अनुमान करने योग्य होने से। अर्थस्य अनुपलब्धि, अनुमेय क्यों है? अर्थस्य अनुपलब्धि, अर्थ की उपलब्धि नहीं होती, अर्थ की उपलब्धि ना होने से, अनुमेय होने के कारण से शब्द को अनुमान प्रमाण मानना चाहिए, ये सूत्र का। अजी हाँ, ये पूर्व पक्षी का है, पूर्व पक्षी का कथन ये, शब्द प्रमाण को शब्द प्रमाण नहीं मानना चाहिए, उसको अनुमान प्रमाण मानना चाहिए। क्यों? अर्थस्य अनुपलब्धि, अर्थ की तो उपलब्धि नहीं होती, यानी अर्थ का प्रत्यक्ष होता नहीं है, उसका तो अनुमान करते हैं, तो अनुमेय होने से, अर्थ की उपलब्धि ना होने से इसको अनुमान प्रमाण मानना चाहिए, ये उसका कथन है। सूत्रार्थ लिखिएगा, शब्द प्रमाण को अनुमान मानना चाहिए, शब्द प्रमाण को अनुमान मानना चाहिए, अर्थ की उपलब्धि ना होने से, अर्थ की उपलब्धि ना होने से क्योंकि अनुमेय होने से हो गया स्पष्ट? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ जी, अनुमेय है ना, अनुमेय का मतलब है अनुमान के द्वारा जानने योग्य होने से, अनुमान के द्वारा जानने योग्य होने से। शब्दो अनुमानम, शब्द को अनुमान मानना चाहिए, ना प्रमाणांतरम, इसको अनुमान से अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। शब्दो अनुमानम, शब्द को अनुमान मानना चाहिए, न प्रमाणांतरम, भिन्न प्रमाण इसको नहीं मान, यानी अनुमान से भिन्न प्रमाण नहीं मानना चाहिए। क्यों मानना नहीं चाहिए, कस्मात, क्यों क्यों नहीं मानना चाहिए? तो कहता है शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात्, शब्दार्थ के अनुमेय होने से, शब्दार्थ के अनुमेय होने से, यानी जो हम शब्द बोलते हैं दूसरों को, ठीक है ना, उस शब्द के द्वारा जिस अर्थ को हम समझना समझ रहे हैं वो अनुमेय है, शब्द के द्वारा ही तो जान रहे हैं हम लोग उसको, शब्द के अर्थ को अनुमान के द्वारा जान रहे हैं। यानी शब्द तो आपको सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं आगरा, तो आगरा शब्द प्रत्यक्ष हो गए ना आपको, इससे जो आगरा रूपी अर्थ है ना उसको हम जान लेते, अच्छा आगरा होता है, ठीक है ना, शब्द को सुन लिया आपने, शब्द को सुन करके आगरा के बारे में अनुमान कर लिया, समझ में आ रहा है नहीं आया? देखिएगा अनुमान में क्या होता है, अनुमान में धुएं को देखते हैं, धुआं क्या है, प्रत्यक्ष है, अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है ना, तो धुएं को देख करके, धुएं को जान करके अग्नि का हम जान कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। और मैं बोल रहा हूं कोई शब्द, लाल किला, शब्द सुना है ना, शब्द का तो प्रत्यक्ष हुआ है ना आपको, इस प्रत्यक्ष से उस अप्रत्यक्ष लाल किला का आप अनुमान कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए अनुमेय है ये भी, इसको भी शब्द प्रमाण मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। आप केवल पूर्व पक्षी के पूर्व पक्षी की दृष्टि से इसको सोचिएगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसा अनुमान में होता है वैसे शब्द में होता है। कथम कथम अनुमेयत्वम, कैसे ये अनुमेय है, कैसे इसको अनुमान के द्वारा जानना चाहिए, प्रत्यक्ष तो अनुपलब्ध है, प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं हो रहा है, अनुमान में भी नहीं उपलब्ध होता है प्रत्यक्ष से, और यहां भी प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं हो रहा है, प्रत्यक्षता अनुपलब्ध है, प्रत्यक्ष से उपलब्ध ना होने से। यथा अनुपलभ्य मानो लिंगी मितेन लिंगेन पश्चात मीयते इति अनुमानम, अब वो समझा रहा है क्यों इसको अनुमान मानना चाहिए। तो कहता है यथा, जैसे कि अनुपलभ्य मानो लिंगी, जो उपलब्ध ना होने वाला जो लिंगी है, लिंगी का मतलब लिंग से जानने योग्य, उसको लिंगी कहते हैं, लिंग और लिंगी अनुमान में ऐसा ही होता है ना, लिंग से जिसका जान कर रहे हैं वो है लिंगी, मतलब जिसके बारे में जान हो रहा है वो है लिंगी, तो लिंग से लिंगी का जान होता है, ठीक है ना। तो ये जो लिंगी एक ऐसा है अनुपलभ्य माना, उपलब्ध नहीं है यानी प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष लिंगी को मितेन लिंगेन, मितेन का मतलब ज्ञात, ज्ञातेन लिंगेन, जान प्रत्यक्ष से जाने गए उस लिंग से, मितेन लिंगेन का मतलब ज्ञातेन लिंगेन, ज्ञात लिंग से, पश्चात मीयते, बाद में हम जानते हैं इसलिए उसको अनुमानम, अनुमान कहते हैं। ये अनुमान की परिभाषा आप पढ़ करके आए, अनुमान में ऐसा ही होता है। एवं इसी प्रकार से मितेन शब्देन पश्चात मीयते अर्थो अनुपलभ्यमान इति अनुमानम शब्द, वो कहते हैं एवं इसी प्रकार से मितेन ज्ञातेन शब्देन, शब्द से ज्ञात शब्द से, मैंने आपको बोला है कि लाल किला, ठीक है ना, ये शब्द ज्ञात है ना, सुना है ना, प्रत्यक्ष हुआ है ना आपको, प्रत्यक्ष तो हुआ है शब्द, तो ज्ञातेन शब्देन, इस ज्ञात शब्द से पश्चात मीयते, उसके बाद में आप अनुमान करते हैं अर्थ, उस अर्थ का आप अनुमान करते हैं, और वो कैसा है, अनुपलभ्यमान, अनुपलभ्यमान है, प्रत्यक्ष तो है नहीं, वो यहां भी प्रत्यक्ष नहीं था, वहां भी प्रत्यक्ष नहीं था, इसलिए अनुमानम शब्द, शब्द को अनुमान मानना चाहिए। पकड़ में आ रहा है, क्या लाल किला सामने हो, किसी ने बताया हो, उसके बाद अनुमान कैसे, क्या मतलब, लाल किला सामने हो, हाँ, किसी ने उंगली दिखा के बताई कि ये लाल किला, हाँ, बाद में कहीं किसी ने लाल किला बोला, हाँ, तो उसका अनुमान हो सकता, बाद में कब हम वहां पर नहीं है लाल किले के पास, हाँ यहाँ पर जैसे किसी ने बोला लाल किले, हाँ हाँ तब मुझे वो ध्यान आएगा। अच्छा तो वहां पर क्या आप क्या लिंग है उसका? अच्छा नाम, नाम लिंग है, अनुमान में तो ऐसा होता नहीं। नहीं पूर्व पक्षी ऐसा नहीं कहना चाहता ना, जैसा आप कहना चाह रहे हैं पहले इस बात को कहो कि पूर्व पक्षी ऐसा कहना चाहता है जो आप कह रहे हैं कि मैंने लाल किले को प्रत्यक्ष देख लिया और उसके बाद में कहीं और स्थिति में कोई बता रहा है लाल किला, तो उसके लाल किला शब्द को सुन करके फिर मैं अनुमान करता हूँ, ऐसा बताना चाहते हैं यहाँ पर? इधर उधर मत जाओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोल तो इस तरह है कि शब्द बोला उसी से अनुमान हो वैसे ही। तो जैसा ये बोल रहे हो वैसे समझो ना, आप अपने अनुसार क्यों समझना चाह रहे हैं यहाँ पर? वो प्रसंग ही नहीं है कि पहले मैंने लाल किले को देखा उसके बाद भी कोई लाल किले को बताता है तो मैं अनुमान करता हूँ। मैं वहां अनुमान नहीं करता हूँ, वहां स्मृति करता हूँ। किसी ने लाल किला शब्द बोलता है तो मैं उसकी स्मृति उठाता हूँ, लाल किले को मैंने पहले देख रखा है, वहां अनुमान नहीं करता उसका। ठीक है चले हम, हाँ जी ये तो हो गया आपका 50वां सूत्र, नहीं कहाँ है 50वां सूत्र। इतश्च अनुमानम शब्दः, इस बात से भी शब्द अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है जो हम कहना चाह रहे हैं अगले सूत्र में। इतश्च अनुमानम शब्दः, इससे भी शब्द अनुमान प्रमाण के रूप में सिद्ध होता है। बोलिएगा उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वात्। हाँ तो ये कह रहे हैं उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वात्, ये जो उपलब्धि है जो ज्ञान होता है हमको वो एक ही प्रकार से होता है अनुमान का भी और शब्द प्रमाण का। पूर्व पक्षी का कथन है ये, पूर्व पक्षी कहना चाहता है जिस प्रकार से जिस विधि से अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है उसी प्रकार से उसी विधि से शब्द का भी हमको ज्ञान होता है। जिसको आप शब्द प्रमाण कह रहे हो उसका भी उसी विधि से ज्ञान होता है जिस विधि से अनुमान प्रमाण से होता है। तो दोनों की जो प्रक्रिया है दोनों की जो विधि है वो एक ही है। तो द्विप्रवृत्ति का मतलब दो प्रकार की विधियां, दो प्रकार की प्रवृत्तियां, दो प्रकार की प्रवृत्तियों से इन दोनों का ज्ञान हो रहा हो तो दो प्रकार की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं इसलिए दो प्रकार की प्रवृत्तियां, और जहां दो प्रकार की प्रवृत्तियां ना हो तो वह एक ही प्रकार की प्रवृत्ति है, इसलिए वो कह रहे हैं अद्विप्रवृत्तित्वात्, यानी एक ही प्रकार से दोनों की उपलब्धि होने से, एक ही प्रकार से एक ही विधि से दोनों का ज्ञान होने से शब्द को अनुमान प्रमाण मानना चाहिए। सूत्रार्थ है ये, लिखिएगा एक ही प्रकार से या एक ही प्रकार की विधि से, बात नहीं बात नहीं, एक ही प्रकार की विधि से। आप जाइए ना यहां से उधर खेलो, जाके बाहर जाके खेलिए, नहीं जाना है तो फिर बात नहीं करेंगे, हमारा पाठ चल रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ जी, एक ही प्रकार की विधि से ज्ञान होने से शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण मानना चाहिए। एक ही प्रकार की विधि से ज्ञान होने से शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण ही मानना चाहिए। अब देखिएगा यदि शब्द अलग और अनुमान अलग है, ये अलग बताना ही अपने आप में सिद्ध होता है कि उसकी विधि अलग होगी इसकी विधि अलग होगी, पकड़ में आ रहे ना, ये दोनों अलग अलग है तो अलग अलग बताते ही पता लग रहा है अपने आप में दोनों की विधियां अलग है इसलिए तो अलग अलग है। अगर दोनों एक ही होता तो दोनों की विधि भी एक ही होगी। तो ये कहना चाह रहे हैं द्विप्रवृत्ति का मतलब दो प्रकार की प्रवृत्ति, इसको जानने के लिए प्रवृत्ति अलग है इसको जानने के लिए प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब यहां विधान या विधि प्रक्रिया। इसको जानने के लिए प्रक्रिया अलग है, इसको जानने के लिए प्रक्रिया अलग है, तो दोनों की प्रक्रिया अलग होने पर ही दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों की प्रक्रिया एक ही है तो अलग अलग कैसे होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, पकड़ में आ रहा है ना। इसलिए उसने कहा अद्विप्रवृत्तित्वात्, इसमें द्विप्रवृत्ति नहीं है, अद्विप्रवृत्ति यानी एक ही प्रवृत्ति है, यानी एक ही प्रकार की विधि है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। दोनों को समझने के लिए एक ही प्रकार की विधि होने से इसको अलग अलग नहीं मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। वो कहता है प्रमाणांतर भावे, यदि शब्द को अनुमान से भिन्न मानने पर, प्रमाणांतर भावे का मतलब है यदि शब्द को अनुमान से भिन्न मानने पर द्विप्रवृत्ति उपलब्धि, तब उपलब्धि जो होगी यानी ज्ञान जो होगा वो द्विप्रवृत्ति दोनों प्रकार की विधियों से होगी। कैसे, वो कहते ही अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने, अनुमाने अनुमान में जो उपलब्धि होती है, जो जानकारी होती है, वह जानकारी अन्यथा अलग प्रकार की विधि से होती है, और अन्यथा उपमाने, अन्यथा उपमाने और उपमान को जानने में भी अलग प्रकार की विधि होती है। तद व्याख्यातम, उसको बताना चाहिए आपको, जबकि हमने बता ही दिया दोनों की प्रवृत्ति एक ही प्रकार की है। तद व्याख्यातम, उसकी व्याख्या हमने की है, दोनों की प्रवृत्ति एक प्रकार की होती है, इसकी बात, इसकी चर्चा हमने की है। अगर ये अलग अलग होते तो उसकी उपलब्धि की प्रक्रिया अलग होनी चाहिए और उसकी प्रक्रिया अलग होनी चाहिए। अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने, अनुमान की प्रक्रिया अलग होना चाहिए और उपमान की प्रक्रिया अलग होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। तद व्याख्यातम, उसकी व्याख्या हमने बता करके बताया आपके सामने, दोनों की प्रवृत्ति एक प्रकार की। तो शब्द अनुमान यो तु उपलब्धि अद्विप्रवृत्ति, शब्द और अनुमान इन दोनों की जो उपलब्धि, दोनों की जो जानकारी व्यक्ति को होती है वो अद्विप्रवृत्ति, ये एक ही प्रकार से होती है। यथा अनुमाने प्रवर्तते तथा शब्दे अपि, जैसे अनुमान प्रमाण में जो प्रक्रिया प्रवृत्त होती है तथा उसी प्रकार से शब्द में भी वही प्रक्रिया प्रवृत्त होती है। इसलिए विशेष अभावात्, विशेष प्रक्रिया के अभाव होने से शब्द को अनुमानम, अनुमान समझना चाहिए। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, कहां से? ये कह रहे हैं शब्द अनुमान यो तो उपलब्धि, शब्द और अनुमान इन दोनों की उपलब्धि तो अद्विप्रवृत्ति एक ही प्रक्रिया से होती है। शब्द अनुमान की उपलब्धि तो एक ही प्रक्रिया से होती है। यथा अनुमाने प्रवर्तते, जैसे अनुमान प्रमाण में प्रवृत्त होती है तथा उसी प्रकार से शब्दे अपि, शब्द में भी प्रवृत्ति होती है। इसलिए विशेष अभावात, विशेष प्रक्रिया के अभाव होने से यानी विशेष प्रवृत्ति की अभाव होने से शब्द अनुमानम, शब्द को अनुमान मानना चाहिए। इति ऐसा, ठीक है। अगली बात वो कहता है संबंधाच्च, अगला सूत्र है संबंधाच्च, ये भी पूर्व पक्षी का सूत्र है। संबंधात च और दोनों में परस्पर संबंध होने से, दोनों में परस्पर संबंध होने से भी इसको शब्द ना मानकर अनुमान मानना चाहिए। सूत्रार्थ, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ इन दोनों में परस्पर संबंध होने से, इन दोनों में परस्पर संबंध होने से इन दोनों में परस्पर संबंध होने से शब्द को अनुमान प्रमाण मानना चाहिए, शब्द को अनुमान प्रमाण मानना चाहिए। अब देखिए मेरी ओर देखिए, अनुमान में क्या संबंध है? लिंग और लिंगी का संबंध है। ये लिंग है और ये लिंगी है, मतलब ये धुआं है और ये अग्नि है। तो धुएं को लिंग कहते हैं और अग्नि को लिंगी कहते हैं। तो इन दोनों में लिंग और लिंगी का संबंध है, ऐसा संबंध है। और शब्द में भी जो आप जिसको आप शब्द कह रहे हो, शब्द प्रमाण कह रहे हो, उसमें भी वैसा ही संबंध तो है, एक जैसा। एक शब्द है और एक अर्थ है, दोनों का संबंध है परस्पर। शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध होता है। मतलब जैसे धुआं और अग्नि के साथ संबंध है ना, अविना भाव संबंध है वहां पर। मतलब जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ठीक है ना। उसका जो संबंध है परस्पर, उसका अपना एक नियत संबंध है। तो ऐसे ही यहां पर शब्द और अर्थ का नियत संबंध है, परस्पर संबंध है। पकड़ में आ रहा है? जैसे किसी को आपने बोला है मनुष्य, और मनुष्य शब्द का मनुष्य अर्थ के साथ संबंध है या नहीं है? मनुष्य कहने से ऐसे थोड़ा आपको ग्रहण होगा कि ये जो दौड़ रहा है कुत्ता, उसको थोड़ा मनुष्य कहा जा रहा है। मतलब शब्द का और अर्थ का परस्पर संबंध है। जो शब्द बोलोगे उसी अर्थ को ग्रहण कराएगा, जिस अर्थ को शब्द ग्रहण कराता है। इसलिए इसमें परस्पर एक नियत संबंध होता है शब्द और अर्थ के बीच में। जैसे अनुमान में लिंग और लिंगी का संबंध है, वैसे ही यहां शब्द और अर्थ के साथ संबंध है। तो दोनों में संबंध समान होने से इसको शब्द प्रमाण ना मान करके अनुमान प्रमाण मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। ठीक है, शब्दो अनुमानम इति वर्तते, यहां शब्द अनुमान होता है। ये 50वें सूत्र का यहां अनुवर्तन हो रहा है। तो कहते हैं संबद्धयो शब्दार्थयो, संबद्धयो शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ ये दोनों कैसे हैं? संबद्ध है, परस्पर एक साथ जुड़े हुए हैं। उसी स्थिति में संबंध प्रसिद्धो, ऐसे संबंध की प्रसिद्धि में ही इसका बोध होता है। संबंध प्रसिद्धो, संबंध जो है प्रसिद्ध है, मतलब घर। तो जो घर जो शब्द बोला, वो जिसमें रहते हैं उसी घर के लिए ये शब्द है घर, और ये प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। घर का मतलब मकान। तो इन दोनों के बीच में परस्पर संबंध है। घर का मतलब और कोई, घर का मतलब गाड़ी, ऐसा थोड़ा लेगा कोई। गाड़ी का मतलब गाड़ी लेगा, वाहन का मतलब वाहन जो शब्द बोला उसी अर्थ को ग्रहण करेगा। वाहन का मतलब कुर्सी नहीं होता है। ये संबंध निश्चित है और प्रसिद्ध है। तो यही कहना चाह रहे, संबंधयो शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ इन दोनों का जो संबंध है वो प्रसिद्ध है। इसलिए संबंध प्रसिद्धो, संबंध के प्रसिद्धि होने पर ही शब्दो उपलब्धे अर्थग्रहणम, शब्द उपलब्धे अर्थग्रहणम। जब शब्द बोला जाता है तो शब्द उपलब्ध होता है, यानी जैसे मैंने बोला लाल किला, तो लाल किला बोलते ही आपने सुन लिया, शब्द को आपने ग्रहण कर लिया। तो शब्दोपलब्धे अर्थग्रहणम, अर्थ का ग्रहण हो जाता है। लाल किला का ही ग्रहण करेगा वो, शब्द लाल किला बोलते हैं तो वो ताजमहल का ग्रहण नहीं करेगा। पकड़ में आ रहे ना? लाल किला बोलते ही लाल किला रूपी शब्द के उपलब्धि से, शब्दोपलब्धे शब्द को सुन लेने से, शब्द की उपलब्धि से उसी अर्थ का ग्रहण होता है। यथा शब्दयो लिंग लिंगिनो संबंध प्रतीतौ लिंगोपलब्धौ लिंगी ग्रहणम इति, उदाहरण से समझाया अनुमान का। यथा जैसे कि संबद्धयो लिंग लिंगिनो, लिंग और लिंगी का जो संबंध है ये नियत है, निश्चित है। संबद्धयो लिंग लिंगिनो, संबद्ध लिंग लिंगी के संबंध प्रतीतौ, इनके दोनों के संबंध की प्रतीति होने पर, मतलब इसको लिंग कहते हैं और इसको लिंगी कहते हैं, इस संबंध की प्रतीति हो जाने पर लिंगोपलब्धौ, जब लिंग उपलब्ध हो जाता है यानी लिंग को देख लेते हैं, यानी धुएं को देख लेते हैं, लिंग की उपलब्धि होने पर लिंगी ग्रहणम, अग्नि का ग्रहण हो जाता है। जैसे वहां होता है वैसे यहां पर भी हो रहा है। इसलिए इस संबंध से ये अनुमान होता है, ये शब्द प्रमाण अलग नहीं होता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। स्पष्ट हो गया जी? अब सिद्धांति उत्तर देता है इसका। उसने जो 50वें में 51वें 52वें में जो बातें कही उन सब का बारी बारी से समाधान करता है। यत तावत अर्थस्य अनुमेयत्वात् इति, जो 50वें सूत्र में उसने बोला था अर्थस्य अनुमेयत्वात्, अर्थ के अनुमेय होने से इसको शब्द ना मानकर अनुमान मानना चाहिए, 50वें सूत्र में बोला था ना, तन्ना वो आपकी बात उचित नहीं है। क्यों बोलिए सूत्र, आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दात् अर्थ संप्रत्ययः। तो कहते हैं आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दात् अर्थ संप्रत्ययः, शब्दात् अर्थ संप्रत्यया आप्तोपदेश सामर्थ्यात् भवति, ऐसा है। वो कहते हैं शब्दात्, ये जो शब्द बोला है लाल किला या ताजमहल जो भी शब्द, इस शब्द से अर्थ संप्रत्यया, अर्थ का जो ज्ञान होता है शब्द को बोलने से, शब्द को सुनने से जो अर्थ का ज्ञान होता है, वो अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, कहते हैं आप्तोपदेश सामर्थ्यात्, वो आपके उपदेश के सामर्थ्य से होता है, वैसे नहीं होता है। आप्तोपदेश अगर ना हो तो आपको कोई समझ नहीं आएगा, कोई भी शब्द बोले और आप उस अर्थ को समझे ये असंभव है, संभव ही नहीं। आप्तोपदेश होना चाहिए, यानी कोई आप्त व्यक्ति आपको बताए तभी शब्दों को सुनकर के अर्थ का बोध होता है, वैसे नहीं होता। कुछ पकड़ में आ रहा है? मान लीजिए मैं कुछ शब्द बोलूं, वैसे शब्द बोलूं और आपको समझ में आ रहा हो, ऐसा नहीं होता है। मैं शब्द बोलूं का मतलब कोई भी आप शब्द सुने या कोई शब्द आप सुन करके और उसका अर्थ आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। उस शब्द को बताने वाला विशेष रूप से आपको जब बताता है इसको ये है, मतलब इस शब्द से इसको कहते हैं, इस शब्द से इस पदार्थ के बारे में कहते हैं, वो उपदेश करता है आपको, बताता है। समुद्र, समुद्र का मतलब ये होता है, समुद्र इस तरह का होता है, ऐसा वो बताने वाला बताता है आप्त व्यक्ति। उसके बिना केवल समुद्र बोलने से, समुद्र शब्द को सुन करके कोई आपको समुद्र का बोध नहीं होता है, पकड़ में आ रहे ना? शब्द बोलने मात्र से अर्थ का ग्रहण नहीं हो सकता, वहां आप्त होना चाहिए। अगर आप्त बनकर के कोई बताए तो ही आपको अर्थ का ग्रहण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। अनुमान में ऐसा नहीं होता है, अनुमान में ऐसा नहीं होता है। अनुमान में तो आपने धुआं देख लिया, बस आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा वहां अग्नि है, वहां आप्तोपदेश की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं शब्दात, शब्द से जो शब्द आपने सुना उस शब्द से अर्थ संप्रत्यय, अर्थ का जो ज्ञान होता है वो आप्तोपदेश के सामर्थ्य के कारण से होता है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, सरल है। शब्द के माध्यम से, शब्द के माध्यम से जिस अर्थ का ज्ञान होता है, शब्द के माध्यम से जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह ज्ञान आप्त के उपदेश के सामर्थ्य से होता है या आप्तोपदेश के सामर्थ्य से होता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए? अब देखिएगा, कोई कहे स्वर्ग है, स्वर्ग, आप कोई स्वर्ग के बारे में कोई बोध नहीं होगा, केवल शब्द है, हाँ स्वर्ग कोई शब्द है, बस इतना ही पता लगेगा आप, समझ में आ रहा है ना? केवल किसी ने शब्द, आपने कभी पहले किसी आप्त के द्वारा, मेरी बात को समझना, किसी आप्त ने आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया, पहली बार आपने स्वर्ग ऐसा शब्द सुना, या पहली बार क्या आप अनेक बार सुन लेना स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, पर किसी आप्त ने उस स्वर्ग के बारे में आपको बताया ही नहीं है स्वर्ग क्या होता है, तो क्या स्वर्ग शब्द सुनकर के आपको स्वर्ग के बारे में बोध होगा? नहीं हो सकता। तो स्वर्ग अप्सरस, अप्सराएं, उत्तरा कुरव, उत्तर देश में यानी उत्तर भाग में रहने वाले जो लोग हैं वो कुरु वंशज होते हैं या कुरु लोग होते हैं। कुरवा का मतलब है कौरव, जो कुरु देश में मतलब उत्तर देश में रहने वाले हैं। सप्त द्वीपाः, सात द्वीप होते हैं, पढ़ते हैं ना हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड यानी हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है इसके सात द्वीप हैं। सप्त द्वीपाः, समुद्र लोक सन्निवेश, जो समुद्र है ये लोक में सारे लोक में सन्निवेश व्याप्त है। समुद्र लोक सन्निवेश, सन्निवेश मतलब व्याप्त है, लोक में व्याप्त है। समुद्र जो है इस संसार में यानी इस धरती पर व्याप्त है। इति एव मादेह इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं इनके बारे में अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य, जो कि ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष अर्थ को न शब्द मात्रा प्रत्यय, केवल शब्द सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता है। न शब्द मात्रा प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, केवल शब्द सुनने मात्र से किसी को ज्ञान नहीं होता है। आप किसी भी बच्चे के सामने सप्तद्वीपा सप्तद्वीपा कितने ही बार बोलो, उसको इस शब्द सुनने मात्र से उसको कुछ भी पता नहीं लगेगा। बच्चे को क्या, बड़े को भी पता नहीं लगेगा जिसको जब अब तक बताया नहीं गया हो। सब लोग थोड़ा, बड़े लोग भी सप्त सात द्वीप होते हैं, सब लोग थोड़े जानते हैं, पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं, लेकिन हर कोई सप्तद्वीप से नहीं जानते कि सात प्रकार के द्वीप होते हैं, ऐसे ऐसे को द्वीप कहते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उनको। सभी को सभी के बारे में जानकारी नहीं होती है जब तक उपदेश नहीं किया जाए, बताया ना जाए। इसलिए कह रहे हैं केवल शब्द सुनने मात्र से उसको ज्ञान नहीं होता है। किम तर्री, फिर कैसे ज्ञान होता है? आपते ही अयम उक्तः शब्दः इत्यतः संप्रत्यय, वो कहते हैं आपते ही आप्तों के द्वारा अयम शब्दः उक्तः, आप्तों के द्वारा इस शब्द को कहा गया है, किसी आप्त ने आपको पहले बताया है। आपते ही अयम शब्दः उक्तः, इस शब्द को किसी आप्त ने आपको बताया, तब जाकर के आपको प्रत्यय संप्रत्यय ज्ञान होता है। इत्यतः संप्रत्यय, उस आप्त के कारण से ही संप्रत्यय आपको ज्ञान हो रहा है। समझाएगा कोई, जैसे माँ समझाती है, पिता समझाता है, अध्यापक समझाता है, या कोई भी हमको समझाता है, जी मैं इसको नहीं जानता ये क्या है, मतलब ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, मतलब कि एक शब्द आप ले जाकर किसको, जी ये जो लोग कहते हैं लाल किला बार बार बोलते, ये क्या होता है लाल किला? अगर मैं किसी के किससे पूछूंगा तो वो बताएगा लाल किला का मतलब क्या होता है, वो जब बताएगा तब मेरे को लाल किला के बारे में पता लगेगा। ऐसे किसी के बारे में जो भी हम शब्द सुनते हैं उसके बारे में हमको कोई ना कोई बताएगा तभी पता लगेगा। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, हर किसी के पास जा जा करके नहीं पूछते, आजकल तो डिक्शनरी उठाते हैं वहां से समझ लेते हैं शब्द का ये मतलब होता है, ठीक है ना, अथवा आजकल वो इंटरनेट के माध्यम से भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो वो बता रहा है ना, बताने वाला है ना वो शब्द, वहां कोश बताएगा आपको, और वहां वहां जो फीड किया हुआ है किसी ने वो वही तो बता रहा है, आदमी तो बता रहा है, शब्दकोश भी तो किसी ने बताया ना हमको, किसी ने स्पष्ट किया वर्णन करके इस शब्द का ये इस तरह का अर्थ होता है, तब जाकर के पता लगा आपको। अगर ऐसा कोई नहीं बताएगा तो हमको क्या कैसे पता लगेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं हमको पता ही नहीं होता है, उसको सुनते हैं लेकिन उसका मीनिंग उसका मतलब नहीं समझते, क्योंकि उसके बारे में किसी ने हमको बताया नहीं है। तब जाकर के हम प्रयत्न करके उसको समझने का प्रयत्न करते हैं किसी के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, शब्दकोश के माध्यम से हो, या इंटरनेट के किसी के माध्यम से हम जानते हैं उसको। जब तक उस प्रक्रिया से नहीं जानते तब तक हमको केवल शब्द सुनने मात्र से कोई ज्ञान नहीं होता है, यही कहना चाहते। विपर्यये संप्रत्यय अभावात्, विपर्यये इसके बिना, विपर्यये अगर आप्त के द्वारा नहीं बताया जाता है तो संप्रत्यय अभावात् ज्ञान का अभाव हो जाता है, यानी हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। न तो एवं अनुमानम, अनुमान ऐसे थोड़ा होता है, न तो एवं अनुमानम, अनुमान इस प्रकार का नहीं होता है। हाँ जी, जो स्वर्ग और अपसरा के विषय में जैसे पीछे भी आया था, स्वर्ग लोक दुष्ट नहीं, तो इसमें भाष्य में क्या पौराणिक चीजें लिखी हुई है? नहीं, स्वर्ग तो होता है, दुष्ट नहीं होता तो है, इसमें जैसे कहा है स्वर्ग लोक दुष्ट नहीं, कहाँ दृष्ट नहीं है ऐसे बोला? अच्छा अच्छा, हाँ तो दृष्ट तो है नहीं, मतलब प्रत्यक्ष थोड़ा होता है स्वर्ग। स्वर्ग प्रत्यक्ष कहाँ होता है? हमें प्रत्यक्ष थोड़ा होगा स्वर्ग। स्वर्ग जो है जो अगले जन्म में मिलने वाला है, वो अब कैसे प्रत्यक्ष होगा? स्वर्ग का मतलब ही जो अगले महीने अगले जन्म में मिलने वाला है। इस जन्म में तो स्वर्ग मिलता नहीं है। जिसको स्वर्ग का जो स्वरूप बताया गया है वो अगले जन्म में मिलने वाला है, इस जन्म में मिलने वाले को स्वर्ग कहते नहीं। किसी का पिछले जन्म का इस जन्म में हो तो वो पिछले जन्म का इस जन्म में हो तो उसको तो पता थोड़ा है कि ये पिछले जन्म में जिस स्वर्ग के बारे में सुना वही है स्वर्ग है। वो तो अनुमान से जानेगा, वो तब भी उसके लिए अभी अनुमान है। पिछले जन्म में मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया होगा तभी जाकर के ऐसी सुविधा मेरे को मिले, उसके लिए भी वो अनुमान ही है। प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है स्वर्ग। स्वर्ग तो प्रत्यक्ष है, ये तो अनुमान है कि उसने ऐसे ऐसे कर्म किए होंगे इत्यादि, लेकिन स्वर्ग तो प्रत्यक्ष है ना। वो किस रूप में उसको स्वर्ग प्रत्यक्ष कह रहे हो? ये तो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है प्रत्यक्ष है, इसको स्वर्ग थोड़ा कहते हैं। तो सुख सुविधा वो तो प्रत्यक्ष है, उसको स्वर्ग नहीं कहते। स्वर्ग का मतलब ही ये समझ लो जो अगले जन्म में मिल रहा है, मतलब जो भी सुख सुविधाएं मिलेंगे उसको जिसके माध्यम से आप जान रहे हो ना, ऐसा कर्म करने से ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा कर्म करने से ऐसा जो मिलेगा वो प्रत्यक्ष कहाँ होगा? प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान तो ये है कि हम इन कर्मों से अनुमान कर रहे हैं कि ऐसा कर्म करने से ऐसा ऐसा मिलेगा। जो ऐसा ऐसा मिलेगा वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, कभी नहीं होता वो प्रत्यक्ष। जो मिला है भाई, जो मिला है तो वो तो प्रत्यक्ष होता, प्रत्यक्ष होता है। उसको स्वर्ग नहीं कहते हैं, उसको सुख कहते हैं। मतलब जिस जो स्वर्ग शब्द से बोला जाता है वो उसके लिए बोला जाता है कि जो अगले जन्म में मिलने वाला होता है। बस आपको स्वर्ग काम हो, यज्ञ, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा हो, यज्ञ करो। तो अब यज्ञ जो करने वाला है उस यज्ञ करने वाले का को वो स्वर्ग थोड़ा प्रत्यक्ष है, है नहीं है, ठीक है। अब वो अगला जन्म जब प्राप्त किया है उसने, अब वो जो उसको प्रत्यक्ष दिख रहा है उस प्रत्यक्ष से अनुमान कर रहा है वो कि पिछले जन्म में मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया होगा उसका यह फल होगा। पकड़ में आ रहे ना, ये जो फल मिल रहा है ये उसका होगा, तब भी वो उसका अनुमान कर रहा है। इस समय वो अनुमान होगा और उस समय यह अनुमान होगा, ठीक है ना। अनुमान में दो चीजें होती है ना, एक लिंग एक लिंगी, ठीक है ना। अब जो सुख सुविधाएं जो प्राप्त कर रहा है वर्तमान में तो लिंग है, जो प्रत्यक्ष है उसका लिंगी कौन है? वो पिछले जन्म के कर्म, जिसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जब इस जन्म में आ रहा है यानी पिछले जन्म के कर्मों के कारण से इस जन्म में जो सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो ये सुख सुविधाएं प्रत्यक्ष है, ये लिंग बन रहे हैं। और इसका लिंगी कौन है? वो पिछले जन्म के कर्म। जब यहां रहता है तो वो अनुमेय है और वहां रहता है तो ये अनुमेय है। कुछ पकड़ में आ रहा है? मतलब जो अगले जन्म में सुख दुख मिलेंगे उनको स्वर्ग बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनको नहीं बोलेंगे वो, नहीं उसके लिए प्रयोग नहीं आता है। भाई स्वर्ग को प्राप्त करना हो तो ऐसे ऐसे कर्म करो, नरक को प्राप्त करना हो तो ठीक है आपकी इच्छा ऐसे ही कर्म करते रहना। तो स्वर्ग और नरक अगले जन्म के लिए होता है। जी अप्सरा, अप्सरा तो अप्सरा है, अच्छे लोग जो होते हैं उनको अप्सराएं कहते हैं। तो प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ जी, तो प्रत्यक्ष होते हैं। क्या मतलब प्रत्यक्ष होते हैं? अप्सराएं तो इसके लिए थोड़ा ये कहा गया कि ये अप्रत्यक्ष होते हैं, वो तो आपने स्वर्ग के लिए बोला है भाष्य में। ये थोड़ा कहे ये पिछले जन्म में या अगले जन्म में होते हैं या अप्रत्यक्ष होते हैं, जिसने अप्सरा को देखा ही नहीं उसके लिए बात है। जब आगे जाकर के जब देगा तब प्रत्यक्ष होगा, अब तो नहीं देखा ना अप्सरा को उसने। जैसे 5 स्टार होटल में क्या होता है, मैंने नहीं देखा, मान लो किसी ने नहीं देखा, तो उसके लिए तो कोई बताएगा 5 स्टार का मतलब ऐसा ऐसा होता है, उसके लिए अभी भी अप्रत्यक्ष हो। तो ऐसे ही अप्सरा भी अप्रत्यक्ष है उसके लिए, उसने देखा ही नहीं है। मतलब नहीं देखा इसका मतलब ये अगले जन्म में होता है ऐसा कोई नियम नहीं है ना। वो तो केवल स्वर्ग के लिए बताया जा रहा है, स्वर्ग अगले जन्म के लिए होता है, बाकी हर चीज अगले जन्म के लिए होता है ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है। ऐसे तो सप्तद्वीप भी अगले जन्म के लिए थोड़ा होगा, ऐसा नहीं है, वो केवल स्वर्ग की बात हुई। हाँ जी चले। हाँ जी, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग जो कल्पना, स्वर्ग का मतलब बहुत बड़ा विशेष सुख, हाँ वो तो इस जन्म में नहीं मिलेगा आपको, वो अगले जन्म में मिलेगा। हाँ जी ये सिद्धांत है, इसलिए तो बोला जाता है स्वर्ग काम हो ये जेता, स्वर्ग की इच्छा करो तो यज्ञ करो, तो आप एक बार यज्ञ करने से थोड़ा मिल जाएगा आपको इसी जन्म में, आपको कितने बार मतलब जीवन भर यज्ञ करना पड़ेगा आपको। नहीं है, क्यों नहीं है, जिसके घर में पैदा होगा वो विशेष ही हो, वो सब जगह थोड़ा होगा वो स्थान। नहीं वो इस जन्म में जो आपको प्राप्त होंगे ना वो उसको स्वर्ग नहीं कहते, तो आपने कर्म किया अच्छा फल प्राप्त किया। तो स्वर्ग क्या था? मतलब स्वर्ग का मतलब है आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा परिवेश मिलेगा, सारे साधन आपको उपलब्ध होंगे। ऐसे लोग जो अब हाँ भी हाँ तो भी यही कहते कि प्राप्त। हाँ जी प्राप्त है, ये मतलब वो पिछले जन्म का वो स्वर्ग भोग रहे अब इस जन्म में। हाँ ऐसा बोला जाएगा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का स्वर्ग जिसको कहते हैं उस स्वर्ग को अभी भोग रहे हैं लोग, लेकिन मैं जो आज कर्म कर रहे हूं इन कर्मों का फल अगले जन्म में स्वर्ग के रूप में भोगूंगा, ऐसा है। देखिए सारे कर्मों का मिलेगा मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, आप पढ़ रहे हो और आपका परिणाम अभी मैं दे दूंगा, आपने कैसे पढ़ा ठीक है ना, अब भोजन किया है तो परिणाम तत्काल मिलेगा, तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं मिलता है। हाँ कुछ कर्म जैसे आपको ऐसा आपने कर्म किया जिससे आपको मनुष्य शरीर मिलना है वो इसी जन्म में थोड़ा मिलेगा, आपने ऐसा कर्म किया जिस कर्म का फल जो है कुत्ते का मिलना वो इसी जन्म में थोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल अगले जन्म में ही मिलेंगे, इस जन्म में मिल ही नहीं सकते। ऐसे अगले जन्म में मिलने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों को आप इस जन्म में करो तो आपको वो मिलेगा स्वर्ग, ये कहा जा रहा है ठीक है ना। ऐसे जीवन भर यज्ञ करते जाओ तो निश्चित बात है आपको स्वर्ग अवश्य मिलेगा, पर वो अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा स्वर्ग काम हो ये जेता ऐसा बोला जाता है। तो स्वर्ग का मतलब अगले जन्म में मिलने वाला है वो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यत पुनः उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वादिति, यहां तक तो 50वें सूत्र का समाधान उसने किया है। अब कह रहे हैं जो 51वें सूत्र में जो उसने जो प्रश्न रखा है कि यत पुनः जो आपने ये बात कही उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वात्, ये जो उपलब्धि होती है जो ज्ञान होता है यह ज्ञान एक ही प्रक्रिया से होता है, यानी शब्द प्रमाण का और अनुमान प्रमाण का, इन दोनों का जो ज्ञान है वो एक ही प्रक्रिया से होता है ऐसा जो आपने कहा था उसका समाधान हम कर रहे हैं। अयमेव शब्दानुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेदा तत्र विशेषे सति अहेतु विशेष अभावादिति, तो कह रहे हैं अयमेव शब्दानुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेदा, अयमेव यही प्रवृत्ति भेद है जो अभी तक हमने जो बताया ना 50वें सूत्र के अर्थ में जो बातें कही है यही भेद है, अयमेव प्रवृत्ति भेद, यही तो प्रवृत्ति भेद है शब्द अनुमानयो उपलब्धे, शब्द और अनुमान की उपलब्धि में यही तो भेद है जो अभी तक हमने 50वें प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, यानी 50वें का और 51वें सूत्र का दोनों का उत्तर यही है, ये कहना चाह रहे अयमेव शब्दानुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेदा, यही शब्द और अनुमान में उपलब्धि का जो भेद है यही प्रवृत्ति भेद है, वहां पर आप्तोपदेश के द्वारा बताया जा रहा है अनुमान में और शब्द प्रमाण में, अनुमान में ऐसा नहीं होता है, ये अंतर ही बता रहा है कि दोनों में प्रवृत्ति में दोनों की प्रवृत्ति में भेद है। इसलिए कह रहे हैं तत्र विशेषे सति, यहां पर विशेष होने पर भी प्रवृत्ति के विशेष होने पर भी विशेष अभावाद इति अहेतु, विशेष का अभाव होने से हमारे पक्ष को आपने अहेतु के रूप में प्रस्तुत किया, नहीं विशेष अभावाद इति ऐसा जो आपने खंडन किया है ये आपका खंडन अहेतु है, पकड़ में आ रहे जी। ये कह रहे हैं तत्र विशेषे सति, यहां पर विशेष प्रमाण के होने पर भी आपने विशेष अभावात कहा है ऐसा आपका कथन अहेतु है, यह तो विशेष तो है आप्तोपदेश रूपी सामर्थ्य जो है यह विशेष हेतु है हमारे पास में, आपने कहा था विशेष अभावात, विशेष हेतु तो है ना, आप्तोपदेश रूपी हेतु, तो यहाँ तत्र विशेष सति, हमारे इस पक्ष में विशेष हेतु के होने पर आपने विशेष अभावात ऐसा कहकर के जो खंडन किया है, आपका खंडन रूपी हेतु वास्तव में अहेतु है, ये सिद्धांति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? यत पुनरिदम संबंधाच्च इति, और आपने 52वें सूत्र में संबंधात ऐसा कहकर के जो आपने खंडन किया उसको लेकर के कह रहे हैं, यत पुनरिदम संबंधाच्च इति अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञातः। वो कहते हैं शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञात अस्ति, ये अनुज्ञात है, यानी ये जानते हैं लोग किस शब्द का क्या अर्थ है, इस बात को वो जानते हैं। तो अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञातः, अस्ति च प्रसिद्ध प्रसिद्धि, और इसके बारे में प्रसिद्धि भी लोके, इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ऐसा अर्थ होता है, इस शब्द का ऐसा अर्थ होता है, ये लोक में प्रसिद्ध है। नहीं नहीं हाँ प्रतिषिद्ध, अस्ति च प्रतिषिद्ध, ठीक है ठीक है। तो ये कहते हैं अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञातः, शब्द और अर्थ का जो संबंध है ये अनुज्ञात है, यानी ज्ञात है, यानी सबको पता है किस शब्द का क्या अर्थ होता है। अस्ति च प्रतिषिद्ध, और प्रतिषिद्ध भी है, यानी प्रतिषिद्ध का मतलब यहां पर ये कहना चाहते हैं जहां पर इस संबंध को जो नहीं जानते हैं, नहीं ये इसका ये मतलब नहीं है। प्रतिषिद्ध च अस्ति यत पुनरिदम संबंधाच्च इति, अस्ति च शब्दार्थयो संबंध अनुज्ञातः, अस्ति च प्रतिषिद्धः, प्रतिषिद्ध है खंडन है, ये कहना चाहते हैं ना। अच्छा हाँ ठीक ठीक है, अस्ति च प्रतिषिद्धः, यानी ये अनुज्ञात है और प्रतिषिद्ध अस्ति और खंडन भी होता है ऐसा जो कहा जा रहा है, मतलब एक ओर से इन दोनों के संबंध को जानता है, फिर कहा जाता है कि इसका खंडन भी किया जा रहा है। अस्ति च प्रतिषिद्ध, प्रतिषिद्ध का मतलब खंडन। एक मिनट में इसको थोड़ा और समझ लूं क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहता है कि शब्द और अर्थ का संबंध को स्वीकार भी करता है व्यक्ति और उसका खंडन भी करता है, ये कहना चाह रहा है। अस्ति च प्रतिषिद्ध, अस्ति च संबंध, शब्द और अर्थ के साथ संबंध है इसको भी मानता है और उस संबंध का खंडन भी कर रहा है व्यक्ति, ठीक है। प्रतिषिद्ध का मतलब खंडन, अस्ति च प्रतिषिद्ध का मतलब है खंडन करना, खंडन भी है अर्थात खंडन भी करता है, यानी स्वीकार भी कर रहा है और खंडन भी कर रहा है। पूर्व पक्षी जो है इसके संबंध को स्वीकार भी कर रहा है एक ओर से और खंडन भी कर रहा है, यानी स्वीकार जो है शब्द और अर्थ के साथ संबंध है जो सिद्धांत ही मानता है, ऐसे संबंध को स्वीकार भी कर रहा है और दूसरी ओर से फिर खंडन भी कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिद्धांती का कथन है। यानी शब्दार्थ के संबंध को आप स्वीकार भी कर रहे हैं, जैसा शब्द और अर्थ के साथ में संबंध हम स्वीकार करते हैं ऐसे ही संबंध को आप भी स्वीकार करते हो और स्वीकार करते हुए भी खंडन कर रहे हो, ये गलत बात है, ये कहना चाहते हैं। अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञाता, उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। अस्य इदम इति, इस शब्द का यह अर्थ है, अस्य इदम, अस्य शब्दस्य इदम, इस शब्द का यह अर्थ है, ये जो संबंध है ये षष्ठी विशिष्टस्य, ये षष्ठी विभक्ति से विशेषित है, षष्ठी विशिष्टस्य, षष्ठी विभक्ति से ये विशिष्ट वाक्य है, ऐसे वाक्यार्थ को ऐसे वाक्यार्थ के विशेष को अनुज्ञातः आप स्वीकार करते हो, पूर्व पक्षी के लिए कह रहे हैं सिद्धांति, इस शब्द का यह अर्थ होता है ये षष्ठी विभक्ति से विशेषित है, जैसे अस्य गृह, अस्य शब्दस्य इदम अर्थ, इस शब्द का यह अर्थ है, यानी जो शब्द हम, जैसे मैं बोलूं लाल किला, इस लाल किला इस शब्द का यह अर्थ होता है, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति से बताया जा रहा है अस्य शब्दस्य अयम अर्थ, ठीक है ना, तो इस षष्ठी विभक्ति से विशेषित वाक्य के अर्थ को आप भी स्वीकार करते हैं पूर्व पक्षी अनुज्ञाता। तो षष्ठी विभक्ति से विशिष्ट यानी षष्ठी विभक्ति से विशिष्ट ये वाक्य का जो अर्थ है इस विशेष अर्थ को अनुज्ञातः आप स्वीकार करते हैं। प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबद्ध प्रतिषिद्ध, परंतु प्राप्ति लक्षण शब्दार्थयो संबंध, शब्द अर्थ के बीच में जो संबंध है वो प्राप्ति लक्षण वाला संबंध नहीं है, उसका प्रतिषेध किया जाता है। वो पहले वाला का अर्थ यहां पर इससे जुड़ रहा है, यानी शब्द और अर्थ का संबंध को स्वीकार भी किया जा रहा है, और जिस प्रकार के संबंध को आप कह रहे हो उस प्रकार के संबंध का हम खंडन मानते हैं, यानी उस प्रकार के संबंध को हम स्वीकार नहीं करते, ये सिद्धांति कहता है। अब इसको मैं समझ में आ गया, आगे के वाक्य से स्पष्ट हो रहा है। वो ये कहना चाहता है शब्द और अर्थ का संबंध है परस्पर, इस संबंध को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ के साथ जैसा संबंध आप बताते हो उस संबंध का हम खंडन करते हैं, ये इसका ही अभिप्राय है। जैसे लिंग लिंगी का जो संबंध है ना वो अलग प्रकार का संबंध है, और शब्द और अर्थ का संबंध जो है वो अलग प्रकार का है। जहां अनुमान होता है वहां अनुमान में लिंग और लिंगी का संबंध संयोग संबंध रहता है, पकड़ में आ रहे ना, जहां जहां हम अनुमान करते हैं वहां पर लिंग और लिंगी का जो संबंध है वो संयोग संबंध होता है, जैसे धुआं और अग्नि, पकड़ में आ रहा है ना, धुआं और अग्नि का संयोग संबंध है, वहां संयोग संबंध है, पर शब्द और अर्थ के साथ में संयोग संबंध नहीं है, ये अलग प्रकार का संबंध है। यदि धुआं और अग्नि का जैसा संयोग संबंध है, दोनों साथ साथ रहते हैं ना, जहां धुआं वहां अग्नि, दोनों साथ साथ रहते हैं, तो वो जो उनका जो साथ साथ का जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है, वो संयोग संबंध है, पकड़ में आ रहा है ना। पर यहां ऐसा संबंध नहीं है, मैं लड्डू बोलूंगा तो लड्डू रूपी अर्थ का और लड्डू रूपी शब्द के साथ में कोई संयोग संबंध है क्या? अगर ऐसा होता तो मेरे मुंह में लड्डू होता, पर ऐसा नहीं है। मैं अग्नि बोलूंगा तो अग्नि शब्द का और अग्नि रूपी अर्थ के साथ ऐसा संबंध नहीं है, अगर होता तो मेरा मुंह जल जाएगा फिर। ये आगे जाकर के और भी सूत्र के माध्यम से बोलेंगे इस बात को, ठीक है। प्राप्ति का मतलब संयोग, प्राप्ति लक्षण वाला संबंध यहां पर नहीं है, शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वो प्राप्ति लक्षण वाला संबंध नहीं है, उसका हम प्रतिषेध करते हैं, यानी प्राप्ति लक्षण का मतलब संयोग संबंध, संयोग संबंध का हम खंडन करते हैं। तो यहां पर पहली पंक्ति में आ जाइए, यत् पुनरिदम संबंधाच्छ इति, ये जो संबंधाच्छ ऐसा जो कहकर के आपने खंडन किया उसके बारे में हम कहना चाहते हैं, अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञाता, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो अनुज्ञात हम स्वीकार करते हैं कि अमुक शब्द का अमुक ऐसा अर्थ होता है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। पर अस्ति च प्रतिषिद्ध, पर उनका जो आपस का जो संबंध है वो प्राप्ति लक्षण वाला संबंध का हम प्रतिषेध करते हैं, खंडन करते हैं, ये इसका अर्थ है। तो अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञाता, इस शब्द का यह अर्थ है ये षष्ठी विभक्ति से विशेषित वाक्यार्थ का जो विशेष अर्थ है वो अनुज्ञाता हम स्वीकार करते हैं। इस वाक्य का यानी इस शब्द का ये अर्थ है ये षष्ठी विभक्ति से विशेषित है, ऐसे संबंध को अनुज्ञाता हम स्वीकार करते हैं। परंतु प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंध प्रतिषिद्ध, प्राप्ति लक्षण वाला यानी संयोग लक्षण वाला जो शब्द और अर्थ के बीच में जो संयोग लक्षण वाला जो संबंध है उसका हम प्रतिषिद्धा खंडन करते हैं। कस्मात्, क्यों? प्रमाण तो अनुपलब्धे, वो प्रमाण से उपलब्ध ना होने से, यहां तक ही रखते हैं इसको, प्रमाणतः अनुपलब्धे। ये बात तो पकड़ में आ गई ना। ओंकार, ओम ओम। सबको प्रणाम।